Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie konwencje przedwyborcze największych partii politycznych. Nie żyje Karol Modzelewski, był działaczem opozycji w PRL i senatorem pierwszej kadencji. Od stycznia na polskich drogach zginęło o 100 osób więcej niż rok temu. O rozwoju wschodniej Polski mówił na przedwyborczej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej podkreślił, że wysoki poziom gospodarczy powinien być dla wszystkich. Polska to musi być wspólnota, równość szans zarówno tych, których otrzymuje każdy z nas w momencie, kiedy się urodził, jak i równość, jeżeli chodzi o sposób życia i szanse życiowe już później, kiedy człowiek dojrzał i żyje samodzielnie. I my tej równości chcemy i do tej równości dążymy. Walkę o korzystniejszy dla Polski budżet unijny zapowiedział z kolei w Opolu na konwencji Koalicji Europejskiej lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Powołaliśmy ją po to, żeby ten budżet, ten projekt budżetu europejskiego, który dzisiaj będzie przez najbliższe miesiące przepracowywany, gdzie nasi eurodeputowani, Lewandowski, Rodryk, walczą, są sprawozdawcami, walczą codziennie o to, żeby był jak najlepszy dla Polski. O równe prawa dla wszystkich państw członkowskich Unii chce walczyć w Europarlamencie Kukiz 15, deklarował na konwencji w Warszawie lider tego ugrupowania. Paweł Kukiz mówił też o prawach dla wszystkich Polaków oraz ich wpływie na władzę. O taką pozycję obywatela, by przestał być niewolnikiem partii biurokratyczno, partii politycznych połapanych z biurokratami i niektórymi, powiem ostrożnie, mediami. W konwencji wyborczej Kukiz 15 wziął udział wicepremier Włoch Luigi Di Maio, lider ruchu Pięciu Gwiazd. Nie żyje Karol Modzelewski. Był działaczem opozycji w PRL i senatorem pierwszej kadencji. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Solidarności. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, rok później został aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju państwa. Był jedną z ważniejszych postaci Polski drugiej połowy XX wieku, mówi historyk profesor Andrzej Paczkowski. Wydaje mi się, że Karol miał przez prawie całe życie ten podwójny problem, że chciał być politykiem, działał politycznie, a jednocześnie coś go od tej polityki odtrącało. Polityka to jednak zarządzanie ludźmi, a ludzie to nie są rzeczy i się nie da nimi w podobny sposób zarządzać. To było bardzo dobrze widoczne już w III Rzeczypospolitej, kiedy on dystansował się od swojego liberalnego otoczenia, czy swoich liberalnych przyjaciół i razem z Jackiem Kuroniem zresztą jakby wrócili do jeszcze takich bardzo lewicowych korzeni. Karol Modzelewski był obok Jacka Kuronia autorem napisanego w latach 60. listu otwartego do partii. Był też zaangażowany w protesty marca 68. Od stycznia na drogach zginęło o 100 osób więcej niż rok temu. Wzrosła też liczba nietrzeźwych kierowców, a z powodu przekroczenia prędkości 14 tysiącom kierowcom odebrano prawo jazdy, mówi Radosław Kobryś z ruchu drogowego policji. Za tak zwane 50+, czyli to jest przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę. 57% to jest ogromny wzrost. Takich wzrostów nie mieliśmy nigdy, a właściwie w ogóle nie mieliśmy wzrostów tak naprawdę, bo z roku na rok od momentu wejścia przepisu, a przed w maju 2015 roku, mieliśmy co rok tych dokumentów zatrzymywanych mniej. A tymczasem z europejskiego sondażu przeprowadzonego w 11 krajach wynika, że najbardziej niesubordynowani są kierowcy z Polski. 1/3 odpowiadała, że odpisuje na SMS-y w czasie jazdy bądź się sprawdza pocztę. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta miasta, który zakazał planowanego na 1 maja Marszu Suwerenności. Organizują go w 15. rocznicę wejścia do Polski do Unii. Konfederacja, Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Młodzież Wszechpolska. Zgromadzenie może się odbyć na Placu Zamkowym, który tylko w nieznacznej części zostanie wyłączony od tego dnia w związku z uroczystościami zaplanowanymi na 3 maja, mówił sędzia Rafał Sebastian Wagner. Zgromadzenie nie koliduje ze spotkaniem premierów na Zamku Królewskim i jest do pogodzenia z organizowanym przez stołeczną estradę piknikiem Festiwal Europejski. Prezes Mazowieckiego Ruchu Narodowego Mariusz Krogulski komentował, że jest zadowolony z decyzji sądu. W Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbył się charytatywny koncert Polska Pomaga. Było to kolejne wydarzenie organizowane na rzecz ofiar konfliktów. Cel był jak zwykle charytatywny. Tym razem, jak mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany przez Caritas Polska na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli. Sytuacja jest ekstraordynaryjna. Nagle kraj się załamał po próbach wprowadzania jakichś doświadczeń komunistyczno-socjalistycznych, jak wiemy. Miliony ludzi bez środków do życia, bez zaopatrzenia. Aby włączyć się w akcję pomocy, należy przesłać SMS o treści Polska Pomaga na numer 72 052. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Grupa spadkowa to nie mistrzowska, ale czasem utrzymanie się jest równie skomplikowane, co zdobycie tytułu. Na razie dość boleśnie przekonuje się o tym Śląsk-Wrocław. Wczoraj zaledwie zremisował 1-1 z Wisłą w Krakowie i nie wygrzebał się z przedostatniego miejsca. Do Arki, która wczoraj wygrała 2-0 z Koroną, traci już 3 punkty. Pierwsza liga, czyli koszmar, który może stać się jawą. A strzelec gola Marcin Robak nie chce o tym słyszeć. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby te bramki dawały nam punkty. Wiadomo, że inaczej smakują te bramki, jak jesteś w innej sytuacji niż teraz, ale na pewno będę dążył do tego, żeby ta moja motywacja do zdobywania bramek była jeszcze większa, żeby Śląskowi pomóc w utrzymaniu się w lidze. Wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, pod dużą presją. Wczoraj jeszcze Miedź Legnica pokonała 3-2 Wisłę Płock, a dziś Górnik Zabrze zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Wczoraj też trochę piłki europejskiej. We Włoszech Milan przegrał 0-2 z Torino. Piątek zaczął mecz na ławce, a sytuacja w tabeli Serie A zrobiła się arcyciekawa, bo Rossoneri zajmują 6 miejsce i mają 56 punktów. Tyle samo mają 5 Torino i 7 Atalanta, punkt mniej ma Lazio, a zaledwie 2 oczka więcej Roma. Walka o miejsce dające Ligę Mistrzów ciekawsza niż sprawa mistrzostwa. Interesujące. A w Bundeslidze grał Lewandowski, ale Bayern tylko zremisował 1-1 z Norymbergą. Bawarczycy odskoczyli Borussii w tabeli na 2 punkty na 3 kolejki przed końcem sezonu. Dwie kolejki grania pozostały w Anglii i też nie znamy jeszcze mistrza. Manchester City wygrał 1-0 z Burnley i wciąż wyprzedza Liverpool o punkt. W Formule 1 za to Mercedes wyprzedza pozostałe ekipy już 4. rundę z rzędu. W Baku wygrał Valtteri Bottas przed Lewisem Hamiltonem i Sebastianem Vettelem z Ferrari. Ale mimo tej powtarzalności emocji ponoć nie brakuje, twierdzi były kierowca Marcin Biernacki. Mercedes w pewnym sensie wypuszcza Ferrari, to znaczy sytuacja się powtarza, że przez wszystkie treningi dominuje Ferrari, a potem kwalifikacje, wyścig, okazuje się, że Mercedes zaczyna jechać szybciej. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ciekawie na pewno nie jest w ekipie Williamsa, znów 2 ostatnie miejsca, na szarym końcu Robert Kubica. Teraz już żużel i nie 2, a tylko 1 niedzielny mecz. Spotkanie Betardu Sparty Wrocław z Getwellem Toruń zostało odwołane, a to wszystko przez deszcz, który na szczęście nie przeszkadzał w Lesznie. Fogo Unia pokonała Stal Gorzów 51-39. Pierwsze punkty w Ekstralidze zdobył 16-letni zawodnik gości Mateusz Bartkowiak. Miałem niezły dojazd do łuku, pociągnąłem po tym nasypanym, puściłem motor, a idę po tym płocie. No i potem nie popełniałem znacznych błędów i wygrałem bieg, a radość była przeogromna. A w hokeju bardzo udany start Polaków na Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. Nasi wygrali 8-1 z Holandią. No to może nie bardzo udany, a znakomity i kapitalny. Tak chyba będzie lepiej. Ale to Holandia. Będą trudniejsze mecze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek, czyli dziś, na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże przeważnie. Miejscami opady deszczu będzie padać, zwłaszcza i to będzie padać intensywnie na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, pogórny śląski, północną Małopolskę. Temperatura od 8 stopni w Zakopanem, 10 w Jeleniej Górze, 11 w Katowicach, 12 w Kielcach i Krakowie, 14 stopni we Wrocławiu i Lublinie, 15 w Przemyślu, 18 w Suwałkach, Koszalinie i Warszawie, 19 w Łodzi, Zielonej Górze, Białymstoku, 20 w Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Toruniu, do 21 stopni w Gorzowie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Mi 8. 64 giga za 1499. Zmywarka do zabudowy Siemens za 1699. OLED TV LD 55 cali za 4499. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A wiesz, że wczoraj grali w Madrycie w piłkę nożną? Słyszałem. Tak, i że Real Nawet oglądałem.

powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. I to jest właśnie ten tydzień, doktorze Tomaszu, że są wolne dni. Okej. Okay. Ale nie dla pana, bo będziemy spotykali się. Zupełnie, że zupełnie mnie to nie dziwi, wie pan. Będziemy się spotykali i w środę, i w czwartek. Ale pytanie od pani Beaty jest. Ale przyjemność jest po mojej stronie. Oczywiście. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Pani Beata dopytuje, dlaczego księżyc widziany z Ziemi zwykle ma kolor żółty bądź przybiera różne inne barwy? Na pewno nie biorą się stąd, że na jego powierzchni coś się dzieje, coś się zmienia. Coś się świeci, bo generalnie księżyc sam z siebie nie świeci. Księżyc odbija to światło, które pada na niego z naszej gwiazdy, czyli ze Słońca. I prawie zawsze pada na niego bezpośrednio, znaczy ze Słońca leci na Księżyc, odbija się niemalże jak od lustra i wpada do naszej atmosfery, do naszego oka. Mówię niemalże zawsze tak jest, bo wyjątkiem jest zaćmienie. I wtedy to światło, które pada na powierzchnię Księżyca, przechodzi przez cieniutką warstwę ziemskiej atmosfery. Więc już to, które pada, już jest zabarwione, już jest może nie tyle zabarwione, ile to już są długości fal takie w kierunku pomarańczowo-czerwonego. Dokładnie takie, jakie widzimy przy zachodzie Słońca. Wtedy zresztą mówimy, że Księżyc spływa krwią. Ludzie kiedyś wierzyli, że to wróży wojnę, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwykle jest tak, że to światło pada bezpośrednio. I to, co Księżyc odbija, w zasadzie to jest dokładnie to samo, co Słońce na niego wysyła. Innymi słowy, powierzchnia Księżyca nie robi jakiejś selekcji kolorów. Odbija w zasadzie dokładnie wszystko to samo, co wysyła Słońce. Czyli innymi słowy, Księżyc sam w sobie, jakbyśmy na niego patrzyli w kosmosie, gdybyśmy gdzieś byli, ma dokładnie taki sam kolor jak Słońce. Ale no nie jesteśmy w kosmosie tak bezpośrednio, tylko jesteśmy pod warstwą atmosfery. Czyli te promienie, które z Księżyca wylatują, one zanim wpadną do naszego oka, jeszcze przechodzą przez warstwę gazu, przez warstwę atmosfery. I tutaj mogą następować przeróżne zmiany wynikające z grubości tej warstwy atmosfery. Zachodzi dokładnie ten sam efekt, który przy wschodzie i przy zachodzie Słońca. Czyli jeżeli warstwa atmosfery, jeżeli Słońce jest nisko nad horyzontem, bo dopiero wschodzi albo przy zachodzie, dokładnie to samo się dzieje z Księżycem, gdy jest nisko nad horyzontem, ma taką barwę pomarańczowo-czerwonawą, bo to wynika z tego, że inne długości fal docierają przez grubą warstwę gazu, a inne jak ta warstewka jest cieniutka. Natomiast jeżeli Księżyc jest wysoko nad naszymi głowami, dokładnie tak samo jak Słońce, tutaj ten zbiór fal, które do nas dolatują, on jest jak gdyby szerszy, więc bliżej mu do takich kolorów, bym powiedział, bardzo, bardzo jasnych, niemalże białych. Więc to, jaki kolor ma Księżyc, to jest uzależnione od tego, jakie światło na niego pada i jakie światło przechodzi przez naszą atmosferę. O. Natomiast na pewno nie ma to związku z tym, co dzieje się na samym Księżycu, bo tam się nic nie dzieje. Jak to się nie dzieje? Kompletnie nic. Nic? Pan by był zdziwiony, jak tam bardzo się nic nie dzieje. Jak ja bym tam chciał pojechać? Na chwilę. No, na troszkę. Przynajmniej. Miejsca, w którym się nic nie dzieje. I poleżeć? Trochę. W takim kraterze? Na przykład. Tak się w tym... Hamak bym sobie tam rozwiesił, wie pan? Czy tam są wiatry? Właśnie nie ma. Nie ma wiatrów. To się nie można bujać z wiatrów. Nie ma. Są morza, ale te morza są suche. Aha. Zawsze coś, wie pan. Ale się nic nie dzieje, więc jeśli pan to szuka... Wspaniale, uwielbiam. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, teraz mnie trochę zadziwiłeś tym. Tak nieco. Nie szkodzi. Do jutra. Do jutra, do jutra. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Martin. classy in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, then nothing is cool. Moses went walking. Got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Oho, ho, bardzo dziękuję pani Ewo. Już wiem, że nie jestem sam. Też jest jeszcze pani Ewa, też by się chętnie wybrała na Księżyc, do miejsca, w którym kompletnie, ale to kompletnie nic się nie dzieje. 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Czasem człowiek musi. Krystian Hanka, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo chciałem, żeby moje dzieci szybko stały się samodzielne i pewnie każdy tata ma taką myśl o swoich. Tkwi w tym pewna pułapka, bo gdy tylko zdobywają nową sprawność, oddaję im swobodę w tej dziedzinie, no i zapominam, jak ważne jest wspólne doskonalenie poszczególnych umiejętności, jakakolwiek by nie była. Gdy możemy oddać te umiejętności we władanie dzieciom, czujemy ulgę i liczymy, że dalej robią już, będą to robić same, ale zresztą przybywają nowe rzeczy, które trzeba opanować od zera. Na wszystko czasu brakuje. A czasem pomoc w tym doskonaleniu jest na wyciągnięcie ręki. Wakacje się zbliżają, więc myśl o samodzielnym wyjeździe dziewięciolatka na kolonie czy obóz musiała w końcu zaświtać. Myślę, że jeżeli chodzi o w ogóle o najmłodsze dzieci, to trzeba dosyć rozważnie podejść do tematu. Ja bym zachęcał do tego, żeby wysyłać, wie, trzy osoby, dzieciaki, które się znają i na wszelki wypadek na obozy, które znajdują się stosunkowo blisko miejsca zakwaterowania. Tak, żeby rodzic w sytuacji kryzysowej, tak to nazwijmy, mógł odwiedzić dziecko, pocieszyć i dodać otuchy, żeby dalej fajnie funkcjonowało. My staramy się na takich obozach nauczyć trochę samodzielności. To jest bardzo istotne i troszeczkę pomagamy rodzicom. Radzi Michał Karpiński z Almaturu i dodaje, że wyjazdy organizowane są już dla siedmiolatków. Wiadomo, różne są sytuacje obozowe, kadra jest wykwalifikowana, absolwenci, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy świetlic. Z różnymi sytuacjami w życiu się już zderzali. Jako rodzic myślę, że pierwszy krok to jest informacja od organizatora turystyki, udzieli takiej informacji, a jeżeli ktoś jest bardziej wnikliwy, to oczywiście można skontaktować się z kuratorium. Kuratorium weryfikuje kadrę, każdy organizator turystyki musi zgłosić wypoczynek do kuratorium i ten wypoczynek jest zatwierdzany. To ważna rada, a ja pewnie obawiałbym się o to, jak syn poradzi sobie z ubieraniem, toaletą. On pewnie by sobie poradził, ale ciekawość zżerałaby mnie. Jak będzie mu się mieszkało z koleżeństwem w pokoju? No i czy pokój lub domek są do zaakceptowania dla mnie jako rodzica takiego żywego i pełnego pomysłów różnych dziewięciolatka? To ostatnie akurat można sprawdzić. Bezpieczne zakwaterowanie to znaczy ośrodki, które są kontrolowane przez straż pożarną, przez sanepid i akceptowane również przez kuratorium. Staramy się robić tak, żeby rzeczywiście te najmłodsze dzieci były zakwaterowane blisko siebie i blisko kadry. W sytuacjach jakichś, które oczywiście mogą się pojawić na obozach, tak, typu właśnie tęsknota, to żeby rzeczywiście ten wychowawca, kierownik tej najmłodszych grup był blisko i zawsze był pod ręką, brzydko mówiąc, dziecka. Na naszych koloniach dla najmłodszych dziecko telefon ma wydawane raz dziennie, najczęściej w ciszy poobiednej. Wtedy rzeczywiście może skontaktować się z rodzicem. Przez resztę dnia telefony są w depozycie u kierownika obozu. Ale nie oznacza to, że my rodzice jesteśmy zdani wyłącznie na taki sygnał. Znam siebie i wiem, że gdybym wysłał dziecko na pierwsze ustrzy kolonie, chciałbym być na bieżąco, co tam się dzieje. Panika? Może raczej ciekawość. Jak ją zaspokoić? Najczęściej z kierownikiem obozu, który ma bieżące informacje na temat każdej z grup obozowych. Oczywiście oprócz kontaktu telefonicznego rodzic może sprawdzić codziennie sobie relacje na Facebooku, grupy zamknięte, mnóstwo zdjęć i wtedy można zobaczyć, że dziecko fajnie się bawi. No tak, pierwszy wyjazd to czasem przeżycie większe dla rodzica, jednak jeśli na letnim obozie jest dobra atmosfera, przede wszystkim nie ma nudy, dziecku czas płynie szybko i rzadziej przychodzi ta tęsknota. Obozy tematyczne to już dziś standard. Sportowe, żeglarskie, konne, oparte na przygodach ulubionych bohaterów z bajek czy filmów, naukowe obozy, a nawet youtuberskie. Zajęcia stworzenia kosmetyków? Proszę bardzo. Takie wymagania stawia dziś rynek. Są jednak też obozy harcerskie, do których zuchy przygotowują się przez cały rok i warto o tym pomyśleć już we wrześniu. Aby dziecko czuło się na wakacjach dobrze, warto też sumiennie opisać je w karcie kwalifikacyjnej, którą otrzymuje organizator. Karta kwalifikacyjna stanowi dla nas bardzo ważny dokument. Rodzic wypełnia pola dotyczące stanu zdrowia, diety, ograniczeń wysiłkowych. Wtedy kadra może świadomie dopasować program do potrzeb i możliwości danego dziecka. Ja tu się trochę mądruję, ale sam na koloniach pierwszy raz byłem dopiero w wieku 13 lat. A kolega? Ja od razu byłem drugi raz. Od razu byłeś drugi raz, tak myślałem. No właśnie, ja byłem w 6 klasie i mam jeszcze nawet dziennik z tych wakacji, który sumiennie spisywałem w wolnych chwilach, choć tych chwil było mało, bo organizatorzy zadbali, abyśmy się właśnie nie nudzili, ale też był czas wolny na plażowanie i kajaki i mnóstwo różnych zajęć. Podsumowując, każde dziecko jest inne i każdy rodzic wie, gdzie jest granica, do której można się zbliżyć, próbując nowych rozwiązań i gdzie jest granica, której przekraczać nie warto. A masz w tym dzienniczku, zajrzyj tam, chwilę tęsknoty i smutku? Nie, w ogóle. Nic? Sama nic, radość? Absolutnie. Nie, to jest po prostu, tam jest tyle się dzieje, bo to tyle spostrzeżeń, refleksji, uwag. Może kiedyś to wydać. I masz takie tam refleksje, ale się dzisiaj dużo działo. Na przykład. Na przykład. To dobrze, to bardzo dobrze, o to chodzi. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Cieszymy się pana szczęściem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, o, nawet 2500 dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej 2 urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2500 złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, uwaga. Jest 7:30. Czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. IMGW wydał ostrzeżenie przed ulewami na południu i w centrum Polski. Alert obowiązuje w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewidują się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Marsz Suwerenności jednak będzie na Placu Zamkowym w Warszawie. Decyzję zakazującą prezydenta Rafała Trzaskowskiego uchylił Sąd Okręgowy. Sędzia tłumaczył, że prawo do zgromadzeń jest prawem gwarantowanym w państwie demokratycznym. Rzecznik ratusza z kolei Kamil Dąbrowa mówił, że zakaz był podyktowany względami bezpieczeństwa. Miasto rozważy wniesienie zażalenia. Polsce nie grozi polexit, mówi przewodniczący Komisji Europejskiej w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita. Jean-Claude Juncker, pytany, czy istnieje możliwość opuszczenia Unii przez Polskę, jeśli PiS wygra wybory do Sejmu, powiedział nie. Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości, dodał Jean-Claude Juncker. Dwa amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez cieśninę tajwańską, informuje Reuters. Według agencji może to powodować wzrost napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami prowadzącymi wojnę handlową. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Coraz więcej bankrutów wśród firm budowlanych. Zadłużenie branży na koniec zeszłego roku wyniosło niemal 5 miliardów złotych. To wzrost o 6% rok do roku, podaje w raporcie Big Info Monitor. Problem z zadłużeniem ma blisko 43 tysiące przedsiębiorstw budowlanych. Do tego tematu wrócimy za godzinę. Wraca temat podwójnych standardów żywności i chemii sprzedawanych na unijnym rynku. W czasie sobotniej konwencji PiS w Poznaniu mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Od lat na forum Unii Europejskiej podnoszą te kwestie europosłowie z Polski, Słowacji czy Czech, mówi ekonomista Marek Zuber. Różnicowanie jakości produktów o tych samych nazwach jest faktem. Czekolady, które mają zupełnie inną zawartość, na przykład orzechów, a tak dokładnie tak samo się nazywają i tyle samo kosztują na różnych rynkach w Europie. No głównie oczywiście to dotyczy Europy Środkowo-Wschodniej. Tak zwaną podwójną jakość potwierdziły w zeszłym roku badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej. Porównano te same produkty w Polsce i w Niemczech. Przeszło 10% różniło się jakością. W kwietniu Parlament Europejski poparł przepisy, które mają zakazać sprzedawania produktów o różnym składzie pod tą samą nazwą, ale nowe prawo będzie mogło zostać przyjęte dopiero w kolejnej kadencji Europarlamentu. Co będzie się działo w najbliższych dniach na rynkach? Przed nami cisza związana z majówką, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ. Pamiętajmy o tym, że Japończycy mają jeszcze dłuższą majówkę niż my, bo aż 10 dni wolnego, ale nie w tym rzecz. Chodzi generalnie o to, że jeżeli jest na rynku niska płynność, to w tym momencie mogą się pojawić nieoczekiwane, nawet kilkugroszowe przesunięcia notowań rynku, czy to euro, czy to dolara, czy też funta. I na to musimy być uczuleni, zwłaszcza w dniach między 1 a 3 maja. Teraz euro kosztuje 4,29, dolar 3,85, frank szwajcarski 3,78, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Jak słyszeliśmy, ostrzeżenie przed ulewami. No więc właśnie w poniedziałek na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na pozostałym obszarze przeważnie duże miejscami będzie padało i to intensywnie. Padać będzie zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, pogórny Śląsk i północną Małopolskę. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podhalu, 15 na południu i w strefie nadmorskiej, a na pozostałym obszarze od 17 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując sportowy smartwatch Garmin 3 za 1229 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Mariusz z Częstochowy napisał: tupię nóżkami i czekam na połączenie z Madrytem. Pozdrowienia od pana Mariusza z Częstochowy. To bardzo dobrze. Połączymy się z Madrytem, ale to jeszcze za kilka minut. Teraz przyda się państwu numer SMS-owy 71335. 71335. Bo w tym tygodniu będzie troszkę inaczej. Nasze spotkania z Eltonem Johnem odłożymy na za tydzień, a w tym tygodniu na majówkę będziemy spotykali się ze Stanisławem Moniuszką. Tak to będzie. To będzie płyta Włodka Pawlika, Moniuszko. No i proszę posłuchać, ale też mamy małą niespodziankę, bo jedna płyta codziennie będzie do wygrania. 71335, proszę przysłać imię, nazwisko i adres pocztowy, no ale też jest pytanie. A będziemy codziennie pytali o tytuł kolejnego nagrania. No więc jakie to będzie dzisiejsze nagranie? 71335, imię i nazwisko i adres proszę przysłać. A opowie o wszystkim oczywiście Piotr Metz. Skomponowana do słów Jana Czeczota, od 21 lat jest oficjalnym hejnałem Łodzi. Wcześniej telewizja regionalna w tym mieście oraz Radio Białystok wykorzystywało wersję duetu fortepianowego Marek i Wacek jako sygnał wywoławczy stacji. No oczywiście, oczywiście prząśniczka, to tak, bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof z Łodzi, no proszę, z Łodzi otrzymuje dzisiejszy egzemplarz płyty. Zapraszamy na jutro. Jutro także będzie pytanie, zagadka o utwór, no i będzie także płyta do wygrania. Mówiliśmy o koloniach w projekcie Data. Ja jeździłem na kolonie praktycznie przez całą podstawówkę. Moja siostra pierwszy raz pojechała ze mną na kolonie. Oczywiście byliśmy w innych grupach, bo ona była 5 lat młodsza. W wieku lat 6, niespełna 7, kolonie wspominam fantastycznie. W tamtych czasach turnusy trwały 4 tygodnie. Ja sobie wyobrażam dzisiejsze dzieci, które wyjeżdżają na 4 tygodnie na kolonie. O, zdecydowanie. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji SMS-owo. Państwo wiedzą, a mailowo ranek@polskieradio.pl pan Stefan opisał. Moniuszko z Pawlikiem, palce lizać. I ja się zgadzam. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Za 19 minut będzie 8. Wczoraj Hiszpania wybierała nowy parlament i to pod wieloma względami, jak oceniają eksperci, było najważniejsze głosowanie od lat. Mówiliśmy o tym już w audycji porannej, opowiadał Marcin Pośpiech. Zaglądaliśmy także do porannej prasy hiszpańskiej. No ale wczoraj w Madrycie, w którym jesteśmy od samego rana, dzień dobry Marcinie jeszcze raz. Wydarzyło się także coś bardzo ważnego, nie chodzi o politykę i ty to widziałeś na własne oczy, prawdaż? Tak, to prawda. Wczoraj odbyły się derby Madrytu, no i byłem na stadionie i pewnie wiele osób, które nie sprawdza wyników La Ligi zaraz po przebudzeniu, teraz zastanawia się, kto wygrał to prestiżowe spotkanie, która z wielkich madryckich firm była lepsza, Real czy Atletico. No właśnie, to teraz troszkę zamieszam, bo piłkarze Atletico wczoraj nie grali, swój mecz mieli w sobotę i zwyciężyli z Valladolid 1-0. Znawcy hiszpańskiej piłki już pewnie wiedzą, o co chodzi. Mniej zaawansowanym kibicom wyjaśniam, wczoraj z wielkim Realem na własnym stadionie zmierzył się trzeci madrycki klub, Rayo Vallecano, i to też jest, ośmielę się to powiedzieć, wielki klub, ale z zupełnie innych powodów niż Real czy Atletico. Deszczowy poranek w Vallecas, robotniczej dzielnicy Madrytu. Na boiskach treningowych piłkarze Rayo Vallecano przygotowują się właśnie do derbowego starcia z Realem. Każdy ich ruch śledzi garstka kibiców, głośno komentujących każde zagranie. Wśród nich Antonio. Kibicem Rayo jest od 60 lat. Przez ten czas nie opuścił żadnego meczu rozgrywanego w stolicy. Jesteśmy dzielnicowym, robotniczym klubem. Wszyscy tu są ze sobą bardzo związani. To ubogi klub. My jesteśmy prostymi, ciężko pracującymi ludźmi. A nasza drużyna zawsze walczy o utrzymanie. Bycie kibicem Realu czy Barcelony jest banalnie proste, bo zwykle wygrywają. Tutaj masz tylko ciągłe cierpienia. Temu klubowi musisz oddać serce. Zadeklarowanym kibicem Rayo Vallecano jest dziennikarz Carlos Sanchez Blas. Czemu w mieście Realu i Atletico wybrał Rayo? Soy un perdedor. I am a loser. Soy un perdedor. Dobrze mi z tym, że jestem przegranym. Dla mnie futbol to coś więcej niż blicht, pieniądze i trofea. Rayo to wspólnota ludzi z jednej dzielnicy, sposób myślenia, działania, wspólne wartości. W tym się zakochałem i dlatego wolę być kibicem małej, a nie wielkiej drużyny. Zawodnicy i trenerzy Rayo regularnie włączają się w pomoc najuboższym mieszkańcom dzielnicy. Tak było także wtedy, gdy 85-letniej Carmen Martinez groziła eksmisja po tym, jak jej bezrobotny syn zadłużył lokal. Kibice, zawodnicy i trenerzy szybko zebrali pieniądze, które pozwoliły pokryć dług. Zadeklarowali też, że będą opłacać czynsz Carmen, co pozwoliło jej pozostać w mieszkaniu. Jak mówi mi inny kibic Rayo, Mikel, podobne inicjatywy sprawiają, że kibicowanie drużynie z Vallecas jest czymś wyjątkowym. Wszyscy się znają, znamy bardzo dobrze piłkarzy. Jako kibice mamy z nimi bardzo bliskie stosunki. Nie są jak w innych klubach, niedostępnymi gwiazdami. Tutaj spokojnie możesz z każdym porozmawiać. Nie ma z tym problemu. Wartość wszystkich zawodników Rayo wyceniana jest obecnie na prawie 74 miliony euro. W przypadku Realu to 965 milionów, czyli 13 razy więcej. mówi wieloletni pracownik klubu Fernando López. Przypominamy trochę Don Quixota, bo mierzymy się z piłkarskimi kolosami, ale w przeciwieństwie do niego mam nadzieję, że jeszcze nie zwariowaliśmy. W Rayo pieniądze nie są najważniejsze. Nie ma tak ogromnej presji, by je zarabiać. Pod tym względem faktycznie jesteśmy nieco romantyczni. I mimo, że w lidze Rayo zajmuje ostatnie miejsce, jak mówi mi Mikel, powodów do wstydu nie ma. Ya en la primera vuelta perdió por un gol de diferencia. W rundzie jesiennej przegraliśmy na Bernabeu z Realem tylko jedną bramką. Podobnie było w starciu z Atletico czy Barsą. Piłkarze się starają, ale to za mało, by wygrywać w La Lidze. Ale i w piłce, i w życiu są rzeczy ważniejsze niż tylko zwycięstwa. Zaangażowanie, poświęcenie, odwaga, waleczność. Dla mnie tym wszystkim jest Rayo, klub, który noszę w sercu. W Madrycie można usłyszeć, że Rayo jest esencją futbolu, a Real i Atletico jego śmietanką. Bez dwóch zdań, warto poznać oba te smaki. La Vida Pirata, to jest ta piosenka, którą śpiewają po zwycięstwach piłkarze Rayo Vallecano. No dobrze, to teraz wypada zdradzić wynik tego meczu. Jak mówiliśmy, wartość piłkarzy Realu jest 13 razy wyższa niż Rayo Vallecano. Pojemność Stadionu Królewskich 81 tysięcy, obiekt Rayo to jest 14 tysięcy. Nawet wczoraj zauważyłem, bo stał obok siebie w takiej wąskiej uliczce, że autobus Realu był większy i zdecydowanie nowocześniejszy niż ten piłkarzy z Vallecas. Słowem, starcie klubu dzielnicowego z klubem globalnym, ale o dziwo, od pierwszego gwizdka to piłkarze Rayo rzucili się do szturmu. W 23 minucie piłkarz gospodarzy został przewrócony w polu karnym. Sędzia po wideoweryfikacji wskazał na 11 metr, a do piłki podszedł Adri Embarba. Embarbita, por favor. Embarba, por favor. Por favor, Embarba. Mételo, tío. Piękny moment, powiem ci, widać to na zdjęciu. Tak, tak było. Embarba w lewo, bramkarz Realu w prawo i zrobiło się 1-0 i ten wynik nie zmienił się już do końca. Dziś o grze Realu jedna z hiszpańskich gazet napisała: bezzębni. I faktycznie tak było. Real całkowicie zasłużenie wczoraj przegrał. Luka Modric nie istniał. Bale raz sam na sam trafił prosto w bramkarza. Raz miał szansę z 20 metrów z rzutu wolnego, ale strzelił tak, jakby podawał piłkę do Garcia, czyli bramkarza Rayo. No jeżeli chodzi o królewskich, to miło było popatrzeć tylko na grę Brazylijczyka Marcelo, który kilka razy faktycznie wkręcił zawodnika Rayo w murawę, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o Real. I zdaje się, że przydomek Galacticos na razie chowamy do szuflady głęboko. Gdybym nie wiedział, że to Real, w życiu bym na to nie wpadł. Za to Rayo Vallecano kilka razy było bliskie podwyższenia wyniku, między innymi tuż pod koniec meczu, gdy piłkarze Realu piłkę wybijali z linii bramkowej. W Vallecas radość, przed nami trzy kolejki. Drużyna z tej dzielnicy Madrytu ma jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie w La Lidze. I cóż możemy powiedzieć? Znów nazwiska nie grają, nie ma już słabych drużyn i tak dalej, i tak dalej. Za to Barsa w ten weekend, jeżeli chodzi o La Ligę, zapewniła sobie mistrzostwo i to jest 8 tytuł w ciągu ostatnich 11 lat. Barsa wygrała z Levante, a jedynego gola strzelił kto? Messi. Dokładnie. I jeszcze jedna informacja, bo odbył się też finał Ligi Mistrzów, jeżeli chodzi o kobiety. I tutaj też wygrała Barsa z Bayernem Monachium. No i pozdrowienia dla pana Mariusza z Częstochowy, który czekał na materiał o Rayo Vallecano. Gratulujemy awansu. Nie polecam. Awansu Rakowa do Ekstraklasy, chociaż w sobotę w Łodzi z ŁKS-em nie poszło, nie poszło, nie poszło. Słychać kibica. Chciałem państwu powiedzieć, że na profilu facebookowym Ranek w Trójce mogą państwo zobaczyć ten moment, bo Marcin zrobił zdjęcie, kiedy pan piłkarz strzela karnego. Uchwyciłeś idealny moment, lepiej się nie dało. A poza tym można zobaczyć też fragment stadionu. No i bardzo ciekawa sytuacja, bo stadion Rayo ma trzy trybuny dobre. Zgadza się. A z jednej strony za bramką jest po prostu bloki na balkonie, ludzie mogą sobie oglądać piłkę nożną. To bardzo ładnie wygląda. Myślę, zresztą jeden tutaj z dziennikarzy, z którymi rozmawiałem tutaj o Rayo Vallecano, mówił mi, że była taka sytuacja, kiedy kibice, którzy oglądali mecz z balkonu u siebie w domu, patrzyli na to, co dzieje się na boisku, byli tak zdegustowani postawą Rayo Vallecano, że po prostu sięgnęli do lodówki po pomidorze pomidor i zaczęli rzucać w jednego z piłkarzy drużyny. No, mieli bardzo blisko. Wystarczy przez płot przerzucić i już. Poza tym do lodówki zawsze blisko. Dziękujemy. Marcin Jasne. Pośpiech z Madrytu. Do usłyszenia za godzinę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. A tam po hiszpańsku coś pani miała śpiewać? Oj, bardzo dobrze. Lubię, jak jesteśmy w Hiszpanii, bo można sobie posłuchać czambao. O, na przykład tak, tutaj jeszcze, a za chwilę gitarka się powinna pojawić. No jest. Pani Ola z Madrytu napisała: mieszkam w okolicach Santiago Bernabeu, czyli stadionu Realu. Kibicuję Atletico, ale psa nazwałem Rayo, żeby upamiętnić powrót klubu do pierwszej ligi. Niedawno kibice Atletico Bilbao wznosili okrzyki na cześć rywala. Rayo to symbol. Ten klub szanuje cała Hiszpania. To list od pani Oli z Madrytu. Będziemy tam jeszcze za godzinę. Piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie Marcin zrobił rzeczywiście, ale bramkarz wyszedł już przed strzałem. Ale nikt nie wbiegł w pole karne, to też rzadko się zdarza. No, zdjęcie godne VAR-u. Tak, to prawda. A mówiłeś o koloniach. Pan Jacek też napisał, że pamięta swój pierwszy list z Kolonii, a w nim takie oto zdanie było: mamo, mamo, widziałem dzisiaj żywą żabę, żywą kozę i kombajn bizon. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? No i ja to szanuję, bo oczywiście, to są właśnie kolonie. Żeby zobaczyć kombajn bizon. Właśnie. David Bowie może już nic, na pewno nawet nic nie zagra i nie nagra, ale zawsze znajdą się jakieś stare, nigdy nieopublikowane wersje jego dobrze znanych piosenek. I 28 czerwca ukaże się zestaw The Mercury Demos, zawierający 10 takich właśnie utworów. Wszystkie zostały zarejestrowane 50 lat temu, w kwietniu 1969 roku, i są to głównie wstępne wersje piosenek, które trafią kilka miesięcy później na drugą płytę artysty. W sesji oprócz Davida Bowiego udział wziął jego kolega z zespołu Feathers, John Hutch Hutchinson. Album do tej pory krążył wśród fanów w formie bootlegu, a wbrew tytułowi mało prawdopodobne jest, żeby nagrań dokonano w studiach wytwórni Mercury w Knightsbridge. Wiele wskazuje na to, że raczej stało się to w mieszkaniu przy Foxgrove Road, do którego David Bowie wprowadził się 14 kwietnia. Takie perełki. Nową płytę zapowiada też obchodzący pełnoletność w tym roku zespół The Black Keys. Let's Rock to taki prostolinijny może tytuł, ale tak się będzie nazywać 9. pełnowymiarowe wydawnictwo grupy. Średnia wydaje się dość przyzwoita, płyta raz na 2 lata. ale to pierwszy album The Black Keys od 5 lat. Poprzedni, Turn Blue, został dość letnio, powiedzmy sobie, przyjęty przez fanów i krytyków. Potem obaj muzycy tworzący zespół, Dan i Patrick, skupili się na działaniach w innych konfiguracjach personalnych. Let's Rock ma być powrotem do prostego brzmienia, znanego z wcześniejszych wydawnictw, a przekonać nas o tym może już druga po Low High piosenka zatytułowana Early Birds. To tak trochę o nas, prawda? Ranne ptaszki. Premierę Let's Rock zaplanowano na 28 czerwca. Można ich poznać spokojnie. The Black Keys są bardzo charakterystyczni. Ten pan z tytułem zwiastunu nowej, pierwszej od 5 lat płyty trochę się nie wstrzelił, patrząc za okno, ale tak już jest. Hello Sunshine, ogłasza Bruce Springsteen. Album zatytułowany Western Stars ukaże się 14 czerwca. Imponuje fakt, że muzyk znalazł w ogóle czas na nagrywanie, bo pamiętajmy, że znaczną część zeszłego roku spędził grając koncerty na Broadwayu. Nagrania odbyły się głównie w jego domowym studiu w New Jersey, może o tyle łatwiej. Za produkcję odpowiada długoletni współpracownik Springsteena, Ron Aniello, który zagrał także na basie, klawiszach i innych instrumentach. A oprócz niego na płycie słychać będzie ponad 20 innych muzyków, w tym członków E Street Band. Ta płyta, cytat na koniec, to powrót do moich solowych płyt z piosenkami mającymi swoich bohaterów i bogatymi filmowymi aranżacjami na orkiestrę, zapowiada Boss. No taki czas powrotów do korzennych brzmień. Bardzo dobrze. Ja już nie będę zagadywać, żeby było słychać trochę, co na tej płycie pan Boss nagrał w domu. To nie zagadujmy. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Promocja Polskiego Radia. Kto by pomyślał? Już za 6 dni mam urodziny. Okrągłe, 200. Podobno w Polskim Radiu będą je hucznie świętować. Ciekawe, co przygotowali. Sprawdzę to na moniuszkopolskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Stanisław Moniuszko. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Zajrzyj do świata wirtualnej rzeczywistości. Zbuduj własnego R2D2. Przejdź po zwijanej kładce dla pieszych. Wszystko to podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl.